Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var. Buradan takipte kalabilirsiniz ve dilerseniz konuyla ilgili yorumlarınızı, katkılarınızı da paylaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarına dolaşma şansınız var. Açık Radyo podcastlerinden ya da Spotify kanalıyla geçmiş programları da dinleyebilirsiniz. Merak edenler için tekrar anımsatmış olayım. Evet sevgili dinleyiciler, geçen hafta Michel Lee ve Beatrice Van Trinien'in yazdığı Flowers in the Louvre kitabı rehberliğinde Louvre Müzesi'nin galerinde dolaşıp çiçek hikayeleri toplamaya başlamıştık. Bugün yine devam edelim istiyorum çünkü başka hikayeler de var size aktarmak istediğim. Evet, ilk tablomuza bakalım. Domenico Zampieri ya da yaygın adıyla Domenichino ve Daniel Seegers imzalı çiçekle çerçevelenmiş Aşkın Zaferi resmi. Kanvas üzerine yağlı boya. 1.34'de 1.10 metre boyutlarında bir tablo. Ortada biri kazların taşıdığı bir arabada oturmuş 3 putto resmi var. Yani 3 çocuk melek var. Bunu Domenichino çizmiş. Bu melekleri çevreleyen onlarca türün olduğu görkemli çiçek çelengini ise cizvit ressam Seegers çizmiş. Bir parantez açayım burada. Bu çocuk melekleri sanat tarihinde putto ya da cupido, cupid deniyor. Bu terimler çocuk melekleri ifade ediyor ama bir nüans var aralarında. Daha çok ok ve yay taşıyan aşk meleklerine cupid deniyor. Çiçeklerin aşkı dillendirmenin en güzel yolu olduğunu biliyoruz. Sanatçılara bu siparişi verirken İtalyan kardinal Roma Katolik Kilisesi'nden Ludovico Ludovis de herhalde böyle düşünmüş olmalı. Daha çok floral taçları ya da çelenkleriyle bilinen Seegers çiçeklerin ressamı. Ressamların çiçeği diye onurlandırılan bir sanatçı. Cizvit inancına, tarikatına bağlı. Bir kar elde etmek için değil, kiliseleri süslemek ya da ayrıcalıklı kişilere armağan etmek üzere yapıyormuş bu resimleri. Sonra bu çiçek çelenklerin ortalarında yer alan kutsal temalı kısımları ise çoğunlukla başka sanatçılar tamamlıyormuş. Aslında bu çelenk orta çağ özgü Hortus Conclusus. Yani duvarlarla çevrili gizli bahçeyi de anlatıyor bize. O ezgilerin ezgisinde geçen Bakire Meryem'in masumiyetinin dünyadaki tezahürüdür. Laleler, güller, irisler, sümbüller, karanfiller, nergislerle doludur bu cömert çiçek çelengi. Ve en yalın haliyle saflığı, sevgiyi, doğurganlığı, bolluğu ve erdemi dillendiriyor. Dinsel öğeler yoğun elbette ama bunları yumuşak bir geçişle bir anlamda dünyevileştirdiğini de söyleyebiliriz. Evet, şimdi diğer bir eseri bakalım. Ölü Doğa ressamı Abraham Mignon'un bir ahşap üzerine yağlı boya resmi. Çiçekler, kuşlar, böcekler ve yılanlar adlı 48'e 42 santim boyutlarında. Son derece özenli bir kompozisyon. Ortasında ayrikotlarıyla karışmış bir demet kır çiçeği var. Capcanlı renkleriyle de koyu zeminde göze çarpıyor. Gözün ilk algıladığı çiçek boynunu bükmüş kıpkırmızı taç yapraklarıyla bir gelincik. Gelinciği bir programda konuşmuştuk ama bahsetmemiştim. Bunu ben de yeni öğrendim. Gelinciğin Fransızca adı Coqueco. Rengi horoz ipini çağrıştırdığı için horoz ötüşü yani Cocorico sözcüğünden geliyormuş. Gelincik daha doğrusu onun sütünden elde edilen bir iksir, yılan ısırıklarına karşı bir panzehir olarak kullanılıyormuş 1600'lerde. Bu kompozisyonda çiçek buketinin hemen altında bu ısırmaya hazır bekleyen bir yılan da var. Yani böyle bir bağlantı da kurulmuş olmalı. Ve yine bir başka kır çiçeği papatya da göze çarpıyor gelinciğin hemen yanında. Papatyalar masumiyeti ve saflığı sembolize ediyor. Kuzey mitolojisinde de bir Kelt efsanesinde aşk, güzellik ve doğurganlık tanrıçası Freya ile özdeşleştiriliyor. Doğumu, anneliği ve yeni başlangıçları sembolize ediyor. Ve mavi kantaronlar da var kompozisyonda. Gelincikler gibi mavi kantaronlar da modern tarım ve kimyasallarla yok edilmeden önce buğday tarlalarında çılgınca yetişen kır çiçeklerinden birisi. Abraham Mignon bu çiçekleri bir araya getirirken şöyle bir sembolizmden yola çıkmış olmalı. Ön planda görünen çiçeklerden biri olan papatya, Bakire Meryem'in sevgisini, gelincik İsa'nın fedakarlığını, mavi kantoronda ruhun saflığını görünür kılıyor. Bu sembolik anlatım kompozisyonda yerde duran canlı hayvanlarla da pekiştirilmiş. Yılan örneğin dünyanın gelip geçiciliğini anlatıyor. Yani cismani varlığımızın bir gün son bulacağını anlatıyor. Göğe uçmak üzere olan kelebekler ve kuşlar da var bu kompozisyonda. Bunlar da maddesel varlığımızın aksine beden kaybolduktan sonra bile ruhun sonsuza kadar yaşayacağını bize söylüyor. Evet, şimdi 18. yüzyıla ait bir İran minyatürüne gelelim. 14.6'ya 9.4 santim boyutlarında guaş boyayla yapılmış bir minyatür. Uzun dikenli bir dalın ucunda taç yapraklarını açmış, pastel pembe çiçeği olan yabani bir gül betimlenmiş. Kenarları tırtıklı hafif dönmüş yapraklarla gerçi yakın bir postürde çizilmiş yapraklar ve biraz da çerçevenin dışına taşıyor. Bu minyatürün aslında orijinal bir el yazmasından koparılarak ahşap panel üzerine yapıştırılmış olduğunu bize gösteriyor. 18. yüzyıla kadar İran minyatürlerinde çiçekler ön planda değildir. Tek başına çizilmez. Daha büyük kompozisyonlarda desenin bir parçası olarak sembolik anlamlar da yüklenerek minyatüre aktarılır. Safaviler döneminin sonunda ise minyatürün rolü de değişir. Yani sadece metinde geçen temaları görselleştirmek amacı değil, tüm sayfayı kaplayan tek başına minyatürler de yapılmaya başlamış. Avrupa'nın bitki çizim gravürlerinden, o levhalardan etkilenmişler. Moğol sanatının da etkisi altında kalmışlar. Ve böylece İranlı minyatür sanatçıları da çiçek temalarını işlemeye başlamışlar. Bazen sadece kendileri için boyamışlar. Bu yaban gülü minyatürü de işte o örneklerden birisi. Burada ilginç bir bilgi de vereyim. Yaban gülünün bilimsel adı Rosa canina, Latince'de köpek gülü demek. Çünkü antik zamanlarda bu bitkinin köklerinden elde edilen bir iksirin kuduz hastalığını iyileştirdiğine inanılırmış. Evet, şimdi 1755 tarihli Vansen üretimi bir porselene bakalım. Vansen porselinin alameti harikası diyebileceğimiz bir vazo bu. İçinde gerçek gibi görünen, rengiyle formüle doğal görünen ama yine porselen ve emeğeden yapılmış bir çiçek buketi duruyor. Bu vazoların en sadık müşterisi ise Madame Pompadour. Madame Pompadour bir aristokrasi figürü olmaktan öteye geçmiş bir portre biliyorsunuz. Kendi zamanının moda öncüsü. Saray çevresinde güzel sanatlar deyince ya da moda deyince onun hükmü sürermiş. Paris'te çiçek modasının çok rağbetli olduğu, botaniğin de yükselişe geçtiği o yıllarda Dubois kardeşlerin kurduğu Vansen porselen fabrikasında da sık sık ziyaretlerde bulunurmuş. Fransız porselen enstitüsünün öncüleridir Dubois kardeşler. Saraydan da aldıkları ödenekle 1741 yılında kurmuşlar bu fabrikayı. Markanın sembolü olan porselen çiçek vazolarında aslında temel fikri Meissen'in çiçekli porselenden almışlar ama tümüyle arışılar daha sonra. Vanson porselen sanatçılarının elinden çıkan vazo içinde emaye saplı porselen çiçeklerden oluşan buket çok gerçekçi. Yani ilk bakışta gerçeğinden ayırmak zor. Çiçekler bütün doğalıyla biri bir porselene aktarılmış. Madame Pompadour Vansen fabrikasını ziyaret ettiğinde bu son derece gerçekçi porselen çiçeklerden hayli etkilenmiş. Hatta sarayı deyim yerinde ise bunlarla donatmış. Sümbül'ün hikayesini anlattığım programda bahsetmiştim. Hatırlayacak olan vardır. Cam sümbül vazosu modasında o getirmiş saraya. etrafını canlı çiçeklerle donatmayı severmiş ama çiçek mevsimi geçince bu kez Van Sen'den aldığı bu porselen çiçeklerini çiçek yağlarıyla ovup güzel koku yaymalarını sağlanmış. 100'den fazla çiçek türü tomurcuk ya da yarı ve tam açılmış halleriyle arzı endam ediyor bu porselenlerde. Lourdes'a sergilenen üzerine konuştuğumuz bu örnekte porselen çiçeklerin durduğu vazo Medici tarzı. Turkuaz mavisi kaidesi de ustası Claude Le Boetieu adını taşıyor. Evet sevgili dinciler, bir müzik arası verip biraz soluklanalım. Bestecisi bilinmeyen İspanyol bir Rönesans ezgisi dinliyoruz. De Antiquera, Sale El Moro. 2-3 dakika sonra tekrar beraberiz. Merhabalar tekrar, Açık Radyo'dasınız. Çiçek hikayelerinin peşinde Louvre Müzesi'nin galerilerinde dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Sir Henry Raeburn'un Çiçek Tutan Küçük Kız resmine bakalım. Innocence, masumiyet diye de anılıyor bu yağlı boya tablo. 1800'lerden 91 santim ve 71 santim boyutlarında. Biraz haşırı bakışlı bir kız çocuğu Miss Nancy Graham. Zarifçe oturup poz vermiş. Beyaz müslinden omuzları açık bir elbise giymiş. Kırmızı papuçları da görünüyor. Elinde muhtemelen hemen arka plandaki uçsuz bucaksız kırdan toplanmış bir çiçek buketi var. Detayları belirsizleştiren ışık ve gölge kontrastını cesurca ortaya çıkaran sanatçının serbest, hızlı fırça darbeleri çiçek türlerini ayırt etmeyi biraz zorlaştırıyor ama daha detaylı bakınca şebboy ve menekşe seçilebiliyor. Hercai menekşe daha doğrusu seçilebiliyor aralarından. Çiçeklerin dilinde sarış ve boy yaşam sevincini, hercai menekşe ise derin düşüncelere dalmayı simgeliyor. Hercai menekşenin batı dillerindeki karşılığı düşünce anlamına gelen pensiero sözcüğünden kökenlenmiş. İngilizce'de pensi, Fransızca'da pensée, İtalyanca'da viola del pensiero gibi. Biz de bu yüzden hercai demiş olabiliriz belki. Yani düşünüp karar veremeyen, aklı havada anlamında. Çok farklı renklerde açması, baharın erkenci çiçekleri olması ya da alelacele açıp hemen dağılıvermesinden de kaynaklanıyor olabilir tabii bu. Innocence adıyla da anılan bu portre daha zengin alegorik anlamlarda içeriyor elbette. Müslin elbisenin beyaz rengi sıklıkla çocukluk çağının masumiyetine, pastel renklerdeki şebboller da bir insanın toyluk yıllarındaki içtenliğine, dürüstlüğüne bir gönderme içeriyor. Ve şimdi hercai menekşelerin arzı endam ettiği başka bir resme gelelim. İsmine aşinasınız eminim çünkü sıkça bahsediyorum burada. Belçikalı bitki ressamı Pierre-Joseph Ridot. Onun eseri Hercai Menekşeler ve Papatyalar adlı 19'a 3 ve 14'e 8 santim boyutlarında bir sulu boya. Ridot, Marie Antoinette ve Joseph'in sadık ressamı. Ömrü boyunca Fransa'nın bütün politik çalkantılarına da tanıklık etmiş. Hem aristokrasinin şaşalı yıllarında hem de devrim sonrasında rejim değişirken yaşanan o kaos ortamında zevkler ve moda değişinceye dek sanatını sürdürmeyi başarmış. Onun yaşadığı dönemde de Fransa Krallığı'nın başkenti Paris botanik bilim açısından da altın yıllarını yaşıyordu. Ridot'un çağdaşı diğer botanik sanatçıların aksine bilim çevresinin ya da aristokrasi üyelerinin dışında taşan bir ünite olmuş. Bilimsel bir yaklaşımla gerçekçi ve ayrıntılı olarak çizdiği 2000 kadar bitki resmini noktasal gravür tekniğiyle renkli olarak basıp geniş bir kitleye ulaştırabilmiş çünkü. Paris'in bahçelerinde ve fidanlıklarında yetiştirilen bitkilerin canlı örnekleri üzerinden çalıştığı için sulu boyalarındaki renkler de çok gerçekçidir. Çarpıcı bir canlılığa sahiptir. Ridot'un parlak kariyeri modalar değişince biraz düşüşe geçmiş. Yani o da bir yandan işte kariyerin son günlerinde bir yandan kurs verirken bir yandan da biraz da ticari bir amaçla bilimsel çizimin yerine daha popüler çiçek buketleri çizmeye başlamış. Anemonlar, hercai menekşeler, papatyalar, siklamenler gibi çiçeklerden oluşan Lourdes'e ilgilenen bu orijinal sulu boya sanıyorum kariyerinin son dönemlerde yaptığı bir iş. Ve bir başka resme geçelim şimdi. Pierre Paul Proudhon'un Roma'nın Kralı tablosu The King of Rome. Tuval üzerine yağlı boya 46'ya 50 santim boyutlarında. Pek bakımlı olmayan ama korunaklı bir bahçede yoğun bitki örtüsünün arasında sabah güneşi sızıyor. Çayırın üzerinde açıklık alanda küçük bir çocuk kırmızı battaniyesi yarı örtülü huzur içinde uyuyor. Üç renk baskın bu kompozisyonda. Bebeğin sağ tarafındaki kumaşın mavisi, uzandığı keten örtünün beyazı ve üzerindeki örtünün canlı kırmızı rengi. Fransız bayrağının renkleri bunlar. Bitkilerin sembolik anlamına da baktığımızda orada uyuyan çocuğun sıradan olmadığını anlıyoruz. İmparatorluğun varisi Napolyon ve Marie Louise'in oğlu Roma'nın kralı olarak doğmuş bir çocuktur o. Altta kalmasının sağında bir Mersin çiçeği var. Bütün Akdeniz coğrafyasında yetişen bir bitki. Venüs'ün çiçeklerinden biri Mersin. Ve bebeğin annesi Marie Louise'e bir gönderme yapıyor. Arka plandaki defne ağacı da muzaffer komutan Napolyon'u temsil ediyor. Sol tarafta ağacın gövdesinin hemen arkasında Fetillari Imperialis'ler yani bizim tersaller çiçek başlarını uzatmış. Çocuğa doğru eğilmiş parlak kırmızı çiçeklerle dolu bu iki dal onun hem Fransız hem de Avusturyalı atalarına işaret ediyor. Ressam sahneyi ve uyuyan çocuğu homojen bir ışıkla yıkayarak portreye şiirsel bir görünüm kazandırmış. Evet, bu resim böyle. Şimdi şeye bakalım. Antoine Bergeron'un 1814 tarihli şifonyer üzerinde zambak ve gül sepeti resmi. 66'ya 49 santim boyutlarında kanvas üzerine yağlı boy bir tablo. Sevgili dinleyiciler, bu resimleri, bazı resimleri biliyorsunuz, Twitter adresinin üzerinden paylaşacağım. O yüzden takipte kalırsanız sevinirim. İpek kumaş desinatör aslında ressam, kariyerine öyle başlamıştır. Işıklı bir renk paletiyle resmetmiş bu kompozisyonunu. Gösterişsiz hasır sepetteki bukette 3 Provence gülü, bir zambak ve portakal çiçeği var. Burada çiçeklerin dili söz konusu yine ama 18. yüzyıl buketleri dinsel sembollerden, kutsiyetten biraz sıyrılıyor. Daha seküler, daha dünyevileşiyor. Dinsel anlamlarının artık biraz daha geri planda kalmaya başladığını söylemek yanlış olmaz. Dini resimlerde Bakire Meryem'in masumiyetini simgeleyen gül, burada hem umudu hem de kaygıyı barındıran dünyevi aşkı anlatıyor bize. Bu anlatımın 1700'lerin başında İstanbul elçisinin eşi Lady Montagu'nun İstanbul'dan Avrupa'nın saray çevresine taşıdığı, ardından tüm sanatları ve edebiyatı etkileyen çiçek dili kültürüyle de yakından ilgisi var elbette. Şimdi bir yüzyıl kadar ileriye doğru gidelim. Eugène Delacroix'ın çiçek eskizlerini topladığı albümden Kuru Kafa ve İris çizimine bakalım. 13-7-9,5 santim boyutlarında açık kahverengi bir kağıt üzerine sulu boya ve guaşla yapılmış bir çalışma bu. Antik Yunan'da iris ya da diğer adıyla süsen matemin simgesiydi ve ruhlarını yer altına götürmesi için kadınların mezarlarına konulmuş antik Yunan'da. Yunan mitosunda iris gökkuşağı renginde bir tüle sarılmış kanatlı bir genç kız olarak tasvir ediliyor. Bu yüzden gökkuşağının tarların sesini duyur haline getirdiğine de inanılırmış. Türk kültüründe de, yani bu kültürel mirasla ilgili olsa gerek, Süsengiller ailesine ait bu çiçek mezar çiçeği olarak biliniyor. Genç Delacroix sulu boyayla resmedilmiş iki iris çiçeğinin yukarısına grafitli bir kuru kafa çizmiş. Herhalde bu antik inanıştan esinlenmiş olmalı. Bununla ilgili bildiğimiz tek şey aslında sanatçının analojik bir benzetme yaptığı. Yani sağda çizdiği irisin genel formu, duruşu kuru kafaya benziyor. Tam öne doğru düşen taç yaprak kuru kafanın çenesini, dışarı doğru çıkmış pistiller, yani çiçeğin tohumunu taşıyan dişi organı burun boşluğuna karşılık geliyor. Buna ek olarak iki yanında kapalı duran taç yaprakları da kafatasının elmacık kemiklerini, üst kısmını anımsatıyor. Evet, yani bilinçli ya da içgüdüsel hangi sahikle yapmış olursa olsun kuru kafa ve çiçek yerleştirmesi sanatçının bu işini, aslında yaşamın gelip geçiciliğini ve ölümün kesinliğini gösteren vanitaslardan biri yapıyor. Evet sevgili dinleyiciler, Lourdes'a gezindik bu programda da. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar olsun. Botanitopya adı Twitter ve Instagram hesaplarından takipte kalın lütfen. Çünkü bu programda bahsettiğim bütün bu görselleri Twitter adresimden de paylaşacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Program destekçilerime her zaman olduğu gibi çok çok teşekkür ediyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.